महाभारत उद्योग पर्व षट्सप्ततितमोध्याय भीमसेन का उत्तर। वैशंपायनवाच तथोक्तो वासुदेवेन नित्यमन्योरमर्षण सदस्ववत्सान समाधावन बभासे तदनंतरम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमर्ष में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़ों की भांति सरपट भागने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। भीमसेन उवाच अन्यथा माम चिकीर्षन्तम् अन्यथा मन्यसे च्युत प्रणीत भावमत्यर्थम युधि सत्य पराक्रमम् वेशिदासार्ह सत्यम मे दीर्घकालम सहोषित। भीमसेन ने कहा, अच्युत मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशार्ह नंदन, आप दीर्घ काल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। उतवा माम न जानासि प्रवंध्रद इवा प्लवे तस्मादन भी रूपा भिर्वाग्भिर्माम त्वं समर्छति। अथवा यह भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हो, इसलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। कथम हि भीमसेनम माम जानन कश्चन माधव ब्रुयाद प्रतिरूपाणि यथा माम वक्तुमर्हसि। माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाले कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे कह सकता है। तस्मादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं विष्णुनन्दन आत्मनः पुरुषं चैव बलं च न समं परैः। विष्णुकुलनंदन, इसीलिए मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बल का वर्णन करना चाहता हूँ जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। सर्वथा नार्यकमहि तत् प्रशंसा स्वयं आत्मनः अतिवादा पविद्धस्तो वक्ष्यामि बलमात्मनः। यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषों का ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का बखान करता हूँ। पश्य मे रोदसी कृष्ण ययोरा सन्निमा प्रजा अचले चा प्रतिष्ठे चाप्यनंते सर्वमातरौ। श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्ग लोक पर दृष्टिपात करें, इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं, ये दोनों सबके माता पिता हैं, इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है, ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य है। यदि मे सहसा क्रुद्धे समेयाताम शिरे इव अहमेते निगृहणीयाम बाहुभ्याम सचराचरे। यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर दो शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूँ। पश्य ही तदंतरम बाहुर्महापरिघं योरिव या एतत् प्राप्य मुच्चेत न तं पश्यामि पुरुषम्। लोहे के विशाल परिघों की भांति मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्य भाग कैसा है यह देख लीजिए, मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं देखता जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। हिमवास समुद्रस्य व्रजीवा बलभित्स्वयं मयाभिपन्नं त्रायरन् बलमास्थाय न त्रयः। जो मेरी पकड़ में आग जाएगा उसे हिमालय पर्वत विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले साक्षात बद्रधारी इंद्र ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते। युद्धार्हान् क्षत्रियान् सर्वान् पांडवे स्वातताइनः अधपादतले नहितान् अधिष्ठास्यामि भूतले। पांडवों के प्रति आताताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौन डालूंगा। नहि त्वं नाभिजानासि मम विक्रमम् अच्युतः यथा मया निर्जित्य राजानो वशगा कृता। अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं है। अथ चेन्माम न जानासि सूर्यस्येवोद्यत प्रभाम विगाढ़े युधि संबाधे वेश्यसे माम जनार्दन। जनार्दन, यदि कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हो तो जब भयंकर संहार कामी घमासान युद्ध प्रारंभ होगा उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। परुसहिराक्षी पथि किम्रणम पोतिमिवोन्नयन। पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं। यथा मति ब्रविम्ये तद्विद्धि मामधिकं ततः द्रष्टासि युधि संबाधे प्रवित्ते वयससे हने। मैं अपना बुद्ध के अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ इससे भी बढ़ चढ़कर मुझे समझे। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मार काट मचेगी उस दिन मुझे देखिएगा। मया प्रम प्रणुन्नान मातरंगान रथिन साजन तथा तथा नरान भी क्रुद्धम निघ्नंतम क्षत्रियर्षभान द्रष्टा माम त्वं च लोकश्च विकर्षन्तं वरान वरान। जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों रथियों तथा घुड़सवारों को धराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय वीरों को वध करने लगूंगा उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन चुन कर प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूँ। न मे सीदंत मज्जान न ममोद्वेपते मन सर्वलोकादभिक्रुद्धान न भयम विद्यते मम किंतु सौहृदमेव तत्कृपया मधुसूदन सर्वात् दीक्षे संक्लेशान मास्मनो भरतानसन। मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे तो भी उससे मुझे भय नहीं है, किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेने को तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि भीमसेन वाक्य 67वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीमसेन वाक्य संबंधी 76वां अध्याय पूरा हुआ।